Your hard drive is filthy. I mean, it is dirty. Slowly. I'm trying to help you. How are you helping me, huh? You come in here, and you're a weight on me. You're a burden. You want me to get out of here? I could take you somewhere. We're family. We're meant to look after each other. Välkomna till Tittar de snackar, första programmet för 2012. Ser du fram emot filmåret? Jo, absolut Emil. Jag ska väl försöka gå på Stockholm Filmfestival sen i höst. Jo, men det tänkte jag på idag när jag var på bio. Att så här, för jag fick lite festivalkänsla från 90-talet. Och verkligen blev så att jag ska gå på filmfestival. Okej, jag ska försöka gå på Göteborgs filmfestival eftersom jag bor här. Men ja, det kan vi prata om mer sen. Men vad ska vi prata om idag, Gustav? Filmen Shame av Steve McQueen. Britten som gjorde Hunger. Den hade premiär i fredags. Och jag såg den idag faktiskt. Och du har redan sett den på någon pressvisning i slutet av året. Ja, som gick. Precis. Ja. Och sen ska vi lista tre filmer som vi personligen ser fram emot under 2012 och hoppas väldigt mycket på. Vilket var jävligt svårt. Jag bara flika in innan vi börjar snacka om Shame. Vadå hade du svårt att titta? Jag hade svårt att verkligen se filmen. När jag såg över vad som skulle komma i år så hade jag väldigt svårt att just titta filmer jag så här, verkligen genuint såg fram emot. Och det inte bara var som det oftare blir nu, känner jag, filmer där man kommer se men man inte kanske riktigt brinner för. Men det kan vi snacka om sen. Men vi kan snacka lite om Shame då. Steve McQueens nya film. Hunger, filmen han gjorde innan, är en sån film. Dels var den första film jag såg med Michael Fassbender, som även spelar huvudrollen här i Shame. Men det var också en av de många filmer på den tiden då jag jobbade lite med film. Så jag hade tillgång till att låna hem film. Så var det en av de filmer som jag satte på och sen stängde av för att jag inte se klart den. Har du för sett Hunger? För att den var jobbig eller för att du tyckte den var tråkig? Nej, men det är bara så lätt när man har fri tillgång till film. I och för sig har väl de flesta det nu när alla laddar ner. Jag gör ju inte det. Men jag hade tillgång liksom till det stora biblioteket av titlar. Så blev det så enkelt att låna hem 3-4 filmer. Stänga av de flesta och så blev det enda att man satte på någon, hade igång någon dum komedi istället. Jag har inte sett den heller. Nej, okay. Det är en sån... Jag har stått och hållit ibland när man får göra så här sju billiga filmer en vecka. Ja. Och så har den inte kommit med helt enkelt ännu. Men vilka var första filmen du såg Michael Fassbender i då? Eden Lake eller? Förutom 300, han var med i 300 också några år innan, men det minns jag inte ens honom. Så att... Och han var en av många då okända skådespelare som var med i den utsökta tv-serien Band of Brothers. Men jag skulle då säga Eden Lake, för att nu när du sa Eden Lake, en favoritfilm. Jag fick sån jävla ångest, på rätt sätt ångest av den filmen. Och då måste det ha varit den första, för att jag minns den kvinnliga skådespelerskan. Ja. Som ju inte har fått någon break efter det. Men jag minns inte att det var Michael Fassbender. Men nu är ju verkligen så här, det heta nya namnet. Och han har fått någon nominering från Shame och sånt. Så vi kan väl liksom börja med Shame direkt då. För att jag kan ju direkt säga att jag tycker det här är en skitbra film. Och mycket blir ju det tack vare Michael Fassbender. För det är väldigt, väldigt hårcentrerat kring honom och hans karaktär. Och han spelar en snubbe som heter Brandon som har... Han är sexmissbrukare. Alltså det jag gillar med den här filmen var att hela filmen har liksom en tryckande atmosfär som bara ligger så tätt klistrat kring Michael Fassbender som han inte kan fly undan. Den påminner lite om American Psycho skulle jag vilja säga. Kan hålla med om det? Just det att det handlar väl om en karaktär som har ett rätt bra liv utåt sett. Men så... Innerst inne så är han jävligt rutten. American Psycho gjorde aldrig något intryck på mig. Så att jag har svårt att referera till den. Okej. På det sättet. Men just alltså, likheten menar just det här att det handlar om karaktärer som döljer något sorts missbruk. Eller något inom sig som ändå tar över handen. Och man försöker visa upp en annan bild av sig själv inför omvärlden. Men vad är det liksom, vad tyckte du, för jag föreställde att du tyckte om den här filmen, Gustav, annars kan du säga ifrån, ja. Men vad tyckte du var bra med den här filmen, liksom, vad fångade ditt intresse när du satte dig? Jag såg trailern en gång och blev jättesugen. Ja, det blev jag också, men det var ju, och, den har ju, det kom ett par trailers, så alla har väl varit jävligt stiliga. Ja, och jag har bara sett en, men däremot så visste jag, när jag satte mig ner, Så visste jag att nu kan tre olika filmer spelas upp. Dels en modern och lite vågad film om sexmissbrukare. Den typ av vågade film som var mer vågad på 70-talet. Ofta idag, på 90-talet så började det ofta, när människor hade sett en film, så kom ofta den här kommentaren: jag tycker inte den var realistisk. Nej, okay. Och den kommentaren fälldes om Independence Day, som uppenbarligen inte hade några intentioner på att kännas realistisk. Och sen har det på något sätt börjat mallats in i den här terapivärlden. Alltså så här, en missbrukare beter sig på det här sättet och då får han de här konsekvenserna, och anhöriga reagerar så här. Och så har vi lärt oss det. Som filmkaraktärer beter sig lite annorlunda, vilket ju vi människor gör alla gånger. Jag menar, du kan vara missbrukare, jag kan vara missbrukare. Vi kan fortfarande bete oss väldigt olika. Det finns nyanser hela tiden. Men då kan människor säga att nej, men jag tycker inte den var riktigt realistisk, för den följde inte psykologi A, gymnasieboken. så jag var lite förberedd på att antingen kommer det vara en bra sådan film, eller så kommer det väldigt sällsynta, det vill säga en film om två vuxna syskon. För det ser vi ju knappt på film. Syskon skildras oftast i så här tonårsskräckfilmer eller något. Alltså så här, där är en grupp kompisar och lite syskon. Men jag kommer ihåg den här You Can Count On Me, med när Mark Ruffalo och Laura Linney break igenom, spelar ett syskonpar. Ja. Det är väldigt ovanligt, och har alltid varit, filmer om syskon. Alltså starka filmer om syskonrelationer. Så att när jag satte mig ner så var jag så här: okej, vilken av dessa filmer kommer det vara? Där jag naturligtvis är lite sugen på syskongrejen. Jag tycker nämligen den lite så här, den lite paddlar emellan de här två olika grejerna, precis som jag kunde känna i trailern. Och vissa scener med syskontemat är en så otroligt bra syskonfilm. Och vissa grejer skildrat det här, om det här sexmissbruket, är också så lysande. Alltså så att om Drive var en serie bra kortfilmer, som vi diskuterade för några program sen, så kändes den här som två bra filmer som försökte ligga med varandra. Den här filmen är bra, alltså den är svinbra, när sagt, man bara får hålla den här karaktären Brandon i handen liksom, och följa med honom och liksom få se hur han lever sitt liv och hur han handskas med det här problemet som då verkligen tagit över handen. Och den skildrade hur svårt vi kan ha för att vara intima i intima situationer. Det vill säga att, jag menar, han får ju inte upp den när det plötsligt är intim ögonkontakt. Alltså när det är... Det var skitbra. Han träffar ju en arbetskollega då som heter, jag tror hon heter Marianne, jag kan ha fel. Den här mörkhyade på kontoret som han dejtar och inte ligger med en gång. Och när vi ska ha sex så är det mer att han har den chansen att starta upp en normal relation, att starta upp någonting riktigt. Han har blivit så skev att han liksom, han klarar inte av ett sånt vanligt umgänge längre. Det var verkligen ett fint ögonblick i filmen som på något sätt sa så mycket, du vet, utan att man behövde göra det som jag ändå känner en brist i filmen, och det är när Steve McQueen måste typ knyta ihop filmen, eller när man måste försöka avsluta den. För att det jag gillar med filmen är, som sagt, när man bara får följa med Michael Fassbenders karaktär, den här Brandon, och man får bara finnas i hans vardag. Och även om det finns några scener som sticker lite i att de är lite enkelt skrivna eller lite så här, typ, så är det alldeles väldigt intressant, och det finns den här spänningen i luften hela tiden, och det här obehaget att han alltid nog känner sig lite äcklig. Och det är där den är starkast. För det satt jag och gjorde en note i mitt huvud. Att filmen var starkast fram till att den blev stark. Alltså ja, fram precis, till att man skulle precis. Börja knyta upp och göra klimax av allting. Ja, när man vill göra den stark. Den var bra när den var, jag vet inte vad man ska kalla en tillståndsfilm. Eller när man bara befann sig i hans värld. Utan att filmen försökte röra sig mot någonting filmiskt. Och jag tyckte även relationen till systern då, spelad av Carey Mulligan, tycker jag också är väldigt fin. För det finns också, och det, jag gillar också det att även om vi får vara väldigt nära den här karaktären Brandon. Så är vi ändå inte så nära att, att vi får inte veta riktigt hur relationen till systern ser ut. Det antyds ju att det finns en komplicerad bakgrund på ett eller annat sätt. Om det är familjesituationen eller mellan dem. För hela tiden väntar man ju på att hans tvångsmässiga uppfattning om sex eller hans att det ska ge sig uttryck att han på något sätt gör någonting med sin syster. Det finns ju några obehagliga scener där det ligger i luften på ett eller annat sätt, eller du vet alltså, och det tycker jag också är väldigt bra. Men sen så kommer det slutet när de försöker dels det här, de försöker rama in det med den här slutscenen i tunnelbanan som jag tycker är löjlig nästan, alltså den är helt onödig. Och även det som händer med Carey Mulligans karaktär, jag vill inte säga vad, känns också så här. Jag tycker inte det är jättedåligt i sig, men det känns också att det blir väldigt mycket, nu måste vi göra någonting explosivt här mot slutet. Det var ju det jag var inne på förut, att den knyter inte ihop, det håller jag med om. Och sen just att det, alltså i och med att den växlar mellan de här två olika starka spåren som Steve McQueen verkar ha lite koll på. Man skulle vilja veta så här om han själv är storebrorsa. För det finns en scen i inledningen där den här Michael Fassbenders lilla syster hoppar på hans rygg. Alltså hon är så här kramig och han är så jävla stel. För att för honom är liksom närhet är sexuellt med kvinnor. Han kan inte vara det liksom med... Nej, han måste med hålla syrorna på det sättet. Och där satt jag bara shit, det är ju där... Det där har jag fått kritik för bland mina systrar. För de kan komma och ge mig en spontan kram bakifrån. Och jag är superstel som en pinne. Det är alldeles för intim. Trots att jag egentligen bara vill ge en kram. Att jag tror att många kan känna igen sig. Även om det, alltså sexet var inte det starka här. Utan det var hans problem att vara intim. Ja, för mig, det jag gillade var just att han, ja, men just att han var... låst, att han satt fast, att han försökte ha ett fint hem som han försökte hålla kanske pedantiskt, han försökte ha ett bra jobb, han försökte sköta sig allting, men under ytan ligger det någonting som håller honom helt och hållet fast. Jag tänkte på, för Michael Fassbender, han är ju lite, alltså han är ju lika bra, lika så här tight och levererande som Ryan Gosling. Men de är väldigt olika, för Ryan Gosling på något sätt tror jag att honom blir vi alla kära i. Han utstrålar något så här gammelfilmskt, härligt, tryggt, sexuellt. Medan Fassbender är mer realistiskt. Alltså även i en X-Men-film så finns det som att Ryan Gosling är en otroligt duktig skådis och väldigt engagerad i sina karaktärer. Men kanske inte har varit i skiten på samma sätt som det känns. Nej, som precis, att Michael känns... Fassbender har varit på riktigt. Men Ryan Gosling är ju en pojkaktig, väldigt, väldigt bra produkt svarvad i Hollywood. Michael Fassbender känns ju mer, som du säger, som en riktig människa som verkligen lyser igenom. Det finns mörker i honom som inte finns i Ryan Gosling. Som ju behöver i intervjuer gärna ta upp. Så här destruktiva saker från när han var 10 år gammal. Förmodligen för att han inte har levt ut det destruktiva totalt. För då håller man käft om det, som Fassbender förmodligen gör. Då kan vi lista tre filmer vi verkligen ser fram emot. Och du kan väl få inleda. Nej, du får gärna inleda. Så hinner jag kolla en grej. Ja. Okej, okay, jag vet inte vilken ordning. Problemet är att när jag kollade över vad som kom då, som jag sa i början, var ju att det finns filmer jag kommer se. The Avengers är en sån film, The Dark Knight Rises. Men jag tänker på dem så här, inga filmer jag verkligen känner att den vill jag se idag. Så känner, det är så jag måste känna för filmerna. Och dit hör då inte The Dark Knight Rises eller The Amazing Spider-Man eller vilka filmer som nu kommer. Men en sån film, och det är väl ett självklart val, och det är väl konstigt om man inte har den på sin lista. Och det är ju The Hobbit som går upp nästa december. Jag måste erkänna att i och med att jag då inte var jätteengagerad när Sagan om ringen och filmerna kom, så tyckte jag att nu den här trailern som kom till The Hobbit, där fick jag verkligen feeling. Jag tyckte den var fin, och de har verkligen i så här soundtrackbilden och på många sätt och vis knutit an till för 10 år sedan på ett sätt som gör det väldigt behagligt. Alltså plötsligt får jag känslor för alla de här filmerna. För min yngsta syster och min lillebror ser alltid Sagan om ringen-trilogin en gång om året. Och där får inte jag vara med. Det är deras grej. Jag får inte vara med så, av samma anledning som en torr gammal farmor inte får vara med. För att hon kommer förstöra med sitt snack om Jesus eller någonting. Ja, jag har en kompis när vi gick på filmskola som en tjej kom på besök som man inte hade träffat i stort sett innan. De tror att de hade träffats på någon nattklubb, och skulle hon komma första gången, sen nykter hem till honom. Och det slutade med att han hade liksom ingenting att erbjuda eller göra, så att de satt och såg typ alla tre Sagan om ringen-filmer och sen åkte hon hem. Fy fan. Det där misslyckade dejt. Vilken ålder var de i? Han var väl 19-20 då. Okej, okay, ja. Du vet, blåögd och naiv och har inte sett så mycket av världen. Men varför just, jag vill ge en anledning också, varför just The Hobbit gör mig inte, för jag blev jävligt glad när liksom det blev så att Peter Jackson skulle regissera den här och inte Guillermo del Toro. För det var så, och, nej, det kan inte bli bättre. Det kommer ändå bli, jag var ett fan av Sagan om ringen filmen. Jag tyckte det var kul att se fram emot dem och se dem på bio. Men jag är inte så stort fan att jag ser om dem, eller att jag verkligen, jag är inte galen i dem. Och jag har inte varit så galen i The Hobbit mer än på den här nivån som är till The Dark Knight. Att jo, det ska bli kul att se hantverket, det ska bli kul att se att vad Peter Jackson gör med det, det ska bli kul att återvända till den här världen. Men när jag såg trailern så fick jag, som du säger, de här känslorna. När jag ser Gandalf i rörelse, eller främst när jag ser, när man hör Gollums röst i slutet där. Då får jag mig känna, fan, jag kommer få mer. Jag kommer få en förlängning av den här världen. Ja, och det är det som gör att jag kan inte bärga mig för att jag sitter där igen. Det är en mästlig trailer på det sättet. För att jag såg den trailern när jag var på Tinker Tailor Soldier Spy. När det var kultursöder 45-50 års åldern och äldre. Det var en äldre publik. Och jag märkte att när Gollum i slutet där väste till, så fnittrade alla förtjust. Det vill säga att Sagan om ringen har blivit klassiker. Det är inte bara fansen som älskar de filmerna, utan de har gått in i folksjälen. Nu tar vi din trea. Min trea är verkligen en helt personlig. Jag såg trailern av en, mest för att när man, du vet, när man sitter och tittar på massa nya trailers och tittar på alla för att man har tid. Och den såg jag då. Den verkade helt usel. Sen har jag av min bror lånat de tre första säsongerna av Friday Night Lights. Känner du till? Den gjordes som film 2004. Ja, ja, ja. Billy Bob Thornton spelar high school coach, amerikansk fotboll. De spelar en Pearl Jam-låt i ett avsnitt. Ja. Det är mycket möjligt. Och den serien har jag blivit lite kär i. På samma sätt som jag blev kär i Sittakuten för länge, länge sedan. Och jag har blivit kär i en pojke. Alltså en ny killskådis här. Precis som då man kan bli kär i Ryan Gosling, så är jag kär i Taylor Kitsch, kan han ju inte heta. Jag har ingen aning om hur man uttalar hans namn. Han är lite då lagets snälla bad boy. En sån här klassisk amerikansk karaktär som Brando fått göra. Heath Ledger hade ju den auran. Alltså det vill säga att kunna vara väldigt destruktiv. Michael Fassbinder till exempel har ju inte det. Han är kylig när han är destruktiv. Men Heath Ledger och den här Taylor Kitsch är då så otroligt likable. Och det här är min nummer tre. Jag ser alltså fram emot den här filmen, trots att jag inte tror att den kommer vara något bra. Men jag märkte att jag ser verkligen fram emot den på grund av honom. Det är otroligt homoerotiskt där. Och det är filmen John Carter. Känner du till den? Ja, det är stora spektaklet från Disney. Är det en serie eller är det något annat? Vad är John Carter? Det bygger väl på, jag tror det bygger på en gammal bokserie. Ja. Men jag är inte helt säker. Jag tycker den verkar helt ointressant på ett sånt där Prince of Persia sätt. Och jag håller med. Och ändå ser jag då fram emot den. För att det känns lite som man har sett den här skådisens genombrott. Så det ska bli kul att få se honom vara med i den här storfilmen. Förstår du vad jag menar? Jag tror att den kommer göra bra pengar. Men jag ser bara en stor flopp när jag ser den. Jag förstår inte riktigt. Men samtidigt kanske det är en större bokserie eller vad det nu är. Än vad jag. Jag tycker trailern är usel som sagt. Så att mitt val här nummer tre, det var just att jag har blivit kär och här kommer hans första storfilm. Så att det kändes som en fin trea på det sättet. Okay. Min nummer två är Jason Reitmans nya film då, Young Adult, som går upp nu i vår. Mm. Och egentligen varför jag ser fram emot den är för att han har gjort tre filmer tidigare då. Thank You for Smoking, Juno och Up in the Air. Och även om de kanske gradvis blivit sämre och gradvis rör sig mot en mer realistisk regi, så är det ändå filmer jag alltid tänker på att den filmen skulle jag kunna se om nu. Det finns aldrig ett ögonblick när jag inte känner för att sätta på någon av de filmerna. Och det känns som att Young Adult, som känns som hans mest och kanske verklighetsnära film hittills, alltså formmässigt och sådär, hoppas jag också kan bli en sån film som man ser på bio, och vad man än tycker om den så kommer man känna någon månad senare att fan, det ska bli kul när den kommer ut på DVD ändå och hyra den, eller det ska bli kul när, både liksom att Juno och Up in the Air funkar så på mig. Jag älskar dem. Jag kan hålla med när människor radar upp båda filmernas, det de stör sig på eller fel och brister, så kan jag vara så här: ja, absolut, visst, men jag älskar båda filmerna. Och jo, det var precis topp tre vardera år. Jag var väl så här lite besviken på appen där, men jag känner ändå att fan, den här filmen jag ska sätta på och njuta av igen. Han gör ja, ju, och kommer det nu? Han castar alltid rätt och han ligger på rätt nivå just nu. Trailern till Young Adult har ju jättemånga bra scener som visar att samma sköna originella stug som från framförallt Juno. Det enda jag är orolig över är Charlie Theron. Ja, såklart. För att, ja, för med Patrick Wilson vet man kommer leverera. Han har ju en Michael Fassbender kvalitet. Ja, men han är ju bekväm med det där universumet. Ja, han har en Michael Fassbender kvalitet tycker jag. Jag tycker han är jävligt duktig. Och också, du vet, så här, håller någon sorts jävligt skön realism i vad han gör. Men Charlie Theron, jag vet inte om hon kan spela den charmiga huvudrollen på det sättet. Nej, eller går hon in och gör det så, alltså på det här klassiska stjärnasättet, att hon gör det som när hon spelar in sin Oscarsbelönade monster. Alltså det vill säga att hon spelar en vanlig människa in i detalj, så att vi inte tycker att hon är det. Och det tråkiga är att det kan bli en film då som man inte vill se om hon ska bära filmen och sen inte lyckas med det. Men ja, jag ser verkligen fram emot i alla fall. Din tvåa. Min tvåa är, alltså nu, för nu har jag verkligen försökt följa hjärtat här. Inte det intellektuella, för det var lite svårt så här att se mer fram emot den här eller den här. Och då försökte jag gå till, vilken blev jag gladast av att återse? Så nummer två är Men in Black 3, för trailern levererade till mig helt och hållet. Den verkar hålla sig kvar. Här har vi en B-sida till The Hobbit. På samma sätt som The Hobbit påminner om världen som presenterades för 10 år sedan, så känner jag att Men in Black 3 verkar vara noga med att behålla, alltså känslan, alltså den världen, det universumet från den första. Den andra filmen är ju väldigt populär bland annat Robert McKee hyllar den. För jag håller med dig om att jag har säkert hållit med dig om Men in Black 3-trailer. Jag förstår att den spelar på rätt. Men den spelar på rätt sträng. Men jag förstår bara att den trailer fungerar personliga för de som älskar den här filmserien. För att man får det man vill ha i trailern. Men problemet är att jag tycker inte om de två tidigare filmerna. Så därför faller den trailern platt för mig. Absolut. Och samtidigt känns det som att de, för de flesta så måste Men in Black 3 komma för sent. Vem bryr sig? Nu bryr du dig då. Men jag tror, det känns inte som att så många människor höjer på ögonbrynen att det kommer en Men in Black 3. Nej, men då, nej, det tror inte jag heller. Lanseras den fel helg så kommer den ju bli krossad av en annan film. Ja, men det återstår att se. För det beror ju också på om de har gjort en riktigt bra film. För då kommer det snabbt spridas och så kommer det bli en succé. Men jag vill bara ge min personliga länk till det också, tror jag. För att av samma anledning som mina småsyskon, kul att kalla en snart 30-åring för småsyskon, men av samma anledning som de njuter av att se Sagan om ringen, så är det ju för att den påminner om en tid där de, alltså då livet var lätt på något sätt. Jag tror de trivs väldigt bra i livet nu. Men av samma anledning tror jag att Men in Black-filmerna för mig påminner, det är de, på något sätt blir de som de sista 80-talsfilmerna för mig. Så att jag tror det finns en extra personlig länk så där. Så såg jag fram emot Scream 4 på ett sätt. Då fick jag de känslorna. Vilken? Scream 4. Ja. Men ja, ska vi ta min etta då? Ja. Yep. För det var en film som jag inte ens visste fanns för en vecka sedan när jag började jobba. Jag jobbar i Trollhättan nu i Film i Västhuset. Ja. Och vid deras entré så har de uppsatt massa posters från filmer de varit inblandade i. Som kommer komma eller precis har kommit. Och så ser jag bara de här filmerna som varit besvikelse för mig. Simon och Ekarna, Hämnden, Happy End och sådär. Men så såg jag en skitsnygg poster som jag inte visste fan alls vad filmen är. Johannes Brost bara på. Jävligt snygg. Och filmen heter Avalon. Jag har ingen aning om vad det är för film alls. Jag vet bara att postern var jävligt snygg. Så varje gång jag går till lunchrummet och ska käka så ser jag den här affischen. Jag tror jag läst någonting om att så här, Johannes Brost gör sin livsroll. Jag tänkte kanske att det här kanske är en film som typ du har snappat upp på något sätt, som kanske är mer i svängen än vad jag är på något sätt med svensk film. Men det är väl en film vänta, får jag fråga, är jag? Vilket, jag gärna kan jag säga, jag är gärna det. Men är jag? Det är så här. Ja. Okay, jag vet inte fan om du kan lära, men du ja, nu är det en filmregissör, en kille som heter Axel Petersen. Och han verkar inte gjort så mycket innan. Men en av producenterna är ju Fasad, som gjorde för Falkenberg, Apan och så här. Och det gjorde mig ännu mer taggad. Och det handlade tydligen då om att Johannes Brost spelar någon festfixare i Båsta. Och så ska han fixa någon nattklubb där eller hur det är. Och så går allting åt helvete. Och så kommer det bli säkerligen ett bra svart drama på något sätt. Jag vet inte, jag har bara sett postern. Jag vill bara se Johannes Brost i sitt livsroll, eller vad man nu så kallar det. För det är det jag får med att jag har hört någonstans ifrån, och det måste ju vara från produktionshåll, alltså produktionssnack, ja. För att den har ju inte visats ännu, eller hur? Jo, den har visats, okay. Den har premiär förra året på Toronto filmfestival. Okay. Det är ju september. För jag tror att han vann regipris eller något sådär, bästa debut, eller något pris vann i alla fall filmen där. Mm. Så att, ja, men så den, utan att ha sett någonting på filmen, inte en trailer eller någonting. Men just att affischen är skitsnygg. Jag vill se Johannes Brost äga en film, och för att Fasad står bakom den. Jag tycker det är lite intressant där, för min etta är inte filmen jag bara måste lite ta upp här, för att jag blir så nyfiken. För jag hade kunnat ta med den, för på sätt och vis ser jag fram emot den mer än jag ser fram emot John Carter. Men jag är väldigt glad att jag fick in John Carter och denna pudding till pojke. Men det är ju naturligtvis Ridley Scotts... Fan vad dum jag är som missade att ta upp den. Ah, jag fortsätter. För jag var ganska övertygad om att du skulle ha med den, men då har du bara glömt den helt enkelt. Jag har glömt den, kan jag säga. Men det tycker jag bara var trevligt, för att den är så given på något sätt. Den ser ju vi alla fram emot. Ja, nu slipper vi båda ta upp på den. Det skiter jag. Ja, precis. Så vi men kan vad är det som gör att du ser fram emot, liksom, kortfattat, enkelt, kärnan av det? Vad är det som gör att du ser fram emot? Ja, men av samma anledning som alla andra, det är Ridley Scott och Alien-universumet. Det räcker ju. Sen har jag sett nu trailer, och jag menar, det är Michael Fassbender, det är Charlize Theron. Ja, precis, och det är Nomi. Men trailern högg inte tag i mig någonstans egentligen. Jag tyckte trailern var stämningsfull och skitbra och verkligen. Ja. Så har du sett den på bio eller? Nej, jag har sett den streamad via nätet. Men det var, nej, men det är verkligen så här, jag kände bara direkt att oj, här är det universumet jag vill se. Det är universumet som jag fortfarande vill säga inte James Cameron lyckades fånga aliens och David Fincher höll sig ifrån i Alien 3 då. Men jag förstår att det naturliga valet var för James Cameron att göra, oj, vi fortsätter att använda det här monstret. För det blev ju så. Men ska du verkligen gå in? För jag vill säga det här till lyssnarna, att för det här hänvisar ju lite till en dialog vi haft många gånger angående din upplevelse av James Cameron's Aliens. Jag bara snuddar vid den. Jag vill bara säga att man kunde lika gärna gjort en uppföljare till Alien som direkt, istället för att tänka vi använder monstret, tänkte vi måste använda universumet. Och då går vi vidare till min etta här. Kan du gissa? Nej, du kan inte gissa. Jo, jag gissar på War Horse, Steven Spielbergs nya film. Det är inte den. Och jag hoppas att den är ett så här, att han lyckas med sin sentimentala lyckopiller-grej. Det är Edgar, för du älskar Clint Eastwood. Jag har ändå lyssnat här. Jag är orolig för att den inte kommer hålla måttet. Jag såg trailern på bio och man har hört röster överallt som... Det är... Och det här går tillbaka till min barndom. Den första filmen jag såg på bio, när alla sa till min pappa att han kommer inte sitta stilla. Jag hade inte ens fyllt 2 år. Jag satt stilla och hänför. Det är en sån här klassisk grej som jag älskar att berätta. Och det är ju helt klart den nya Mupparna-filmen. För dels har den har fått... blivit väl mottagen där borta, ja. Så att för jag menar, jag har inte ens sett de senaste Mupparna-filmen, för det har bara varit såna här lika gärna gå direkt till DVD-filmer. Det kom den första Mupparna-filmen, sen kom Mupparna på Manhattan i 84 tror jag, 85. Sen dess för mig har det inte kommit någon riktig Mupparna-film förrän då nu, och den är överlägsen här. Alltså den ser jag fram emot. Okej, men det trista och lite pinsamma för min sida är att jag har absolut ingen koll på Mupparna. För det blir den här Man in Black-grejen för mig. Att jag kan inte relatera. Alltså, jag vet ju en Kermit. Men det är svårt för dig. För Mupparna har ju verkligen inte nyttjats fram i Sverige alls. Alltså det kom något så här dubbat på svenska försök. Och så, alltså det känns som att Mupparna har inte fått någon riktig chans. Nej, men tycker du då att jag ska upptäcka den via den här filmen? Eller tycker du att jag ska ta... För mig, det svåra är att eftersom det bygger på en, liksom en tv-serie, så är det svårt för mig att bara liksom... Du har The Muppet Movie från 79. The Muppet Movie, okej. Som är riktig. Och sen har du Mupparna på Manhattan, som inte är lika bra, men har ett fantastiskt sorgligt sångnummer bland annat. Men då skulle du naturligtvis se den första och inte de här när de har gjort filmer på historia. För det är inga såna Mupparna-filmer på det sättet. För övrigt kan jag säga det med Mupparna och Miss Piggy. Som barn så tänkte jag alltid att Kermits och Miss Piggys relation påminde om min mammas och pappas relation. Hennes plötsliga utbrott, han lite hunsad, men de är kära i varandra. Det var min kanske första gången jag relaterade film till verkligheten. Ja, det första gången du lärde dig förstå verkligheten med hjälp av film. Precis. Men allmänt, vad tycker du allmänt om filmår? Tror du att det kommer bli bra filmår? Ja, men jag känner också att jag är så dåligt uppdaterad på det. Alltså europeiska, svenska. Vad kommer i svensk väg så här på rak arm, som du vet? Alltså ser jag ut som människa som har koll på svensk film? Avalon kommer ju. Den ser vi fram emot. Sen kommer någon film som heter Flimmer, vet jag, med Kjell Bergqvist. Peter Dalles, diskuterar. Jättekonstig trailer, men Peter Dalle, jag skenbart tyckte jag var asbra. Ogifta par, asbra. Så jag tycker verkligen Peter Dalle är grym. Ja, nu vet jag inte vad den nya filmen heter, men jag läste titeln idag när jag kollade igen lite vad det som kommer. Typ en spion kommer in eller fan heter, eller spion i skuggan. Ja, det ska vara någon form av thriller. Alltså typ Peter Dalles fall som vatten. Ja, Fast vatten är den sämsta filmen jag sett. Men jag har inte koll på varken svenskt eller europeiskt, tyvärr. Men det är inte heller de filmerna jag bygger mitt filmår kring. Jag bygger dem kring de starka Hollywood-dramerna och de storslagna Hollywood sommar-blockbusterfilmerna. Och där är väl ändå höjdpunkten, blir väl ändå på sättet The Dark Knight Rises, som på något sätt ska vara det här Guds uppståndelse, här man säger. Jag har ett litet PS. Alltså min Dark Knight Rises är väl Total Recall remaken. Som ju, det är väl regissören till de första Underworld-filmerna, eller? Ja, det är Les Wiseman. Jag vet ja, så att det känns, jag älskar Total Recall. Alltså med Schwarzenegger. Jag tycker jo, det är men att älska den filmen, då ser man fram emot. Alltså, hade du älskat boken så hade det varit en sak som fram emot. Du vill inte älska remake för att du älskar Arnold. Ja, men lyssna nu. Det jag hoppas på, jag tror inte på det. Jag tror inte på det. Men det jag hoppas på är att det blir en, kom ihåg att jag gillar remaken till Straw Dogs, det vill säga att jag har ingen problem med remakes. Och det är en sån fantastisk värld, så det jag hoppas på det är att det här blir en annorlunda film med nya saker som presenteras ur den världen. Och så att jag ändå, alltså så här, jag blir nästan lika road på nytt. Men jag förväntar mig inte det, som sagt, men jag hoppas. Okej, jag är helt ointresserad. Men vi hörs väl nästa vecka, Gustav. Vi får se lite hur, med tanke på att jag jobbar i Trollhättan. Men vi får lösa det på något sätt. Ja. Du får det bra så länge.